सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग। मान ले कि हम कुछ सोलर सेल्स अंतरिक्ष में भूमध्य रेखा के ऊपर लगाएं। अगर इस प्रकार के सौर विद्युत संयंत्र को हम 22,000 मील ऊपर लगा पाए तो वो 24 घंटों में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटों में एक बार घूमती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस सौर विद्युत यंत्र के नीचे होगा, उसे वो संयंत्र हमेशा सिर के ऊपर खड़ा नज़र आएगा। ऐसा सौर विद्युत संयंत्र हमेशा सूर्य के प्रकाश में रहेगा। अगर वो पृथ्वी के पीछे की ओर भी गया तो भी वो सूर्य के रोशनी में रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की धुरी झुकी है, इसलिए उस पर पृथ्वी की छांव नहीं पड़ेगी। 20 मार्च और सितंबर 23 को पड़ने वाली इक्विनॉक्स वाले दो दिनों में वो चंद घंटे अंधेरे में रहेगा। पूरे साल में इस प्रकार का सौर संयंत्र केवल 2% समय के लिए ही सूर्य से छिपा रहेगा। एक और अच्छी बात है, अंतरिक्ष के वायुमंडल में हवा नहीं होने के कारण वहाँ सूर्य की रोशनी का बिल्कुल क्षय नहीं होगा। वहाँ जंगली जानवरों और आतंकवादियों का भी कोई खतरा नहीं होगा। वहाँ अगर कोई खतरा होगा तो वो छोटी उल्काओं के टकराने का डर होगा, पर यह बहुत कम ही होगा। यह संभव है कि अंतरिक्ष में एक वर्ष में उतने ही सोलर सेल्स पृथ्वी की अपेक्षाकृत 60 गुना ज़्यादा बिजली का उत्पादन करें, पर अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने से हमें तभी कुछ फ़ायदा होगा जब हम उसे पृथ्वी पर ला पाएं। उसका एक तरीका है कि हम विद्युत को माइक्रोवेव में बदले। माइक्रोवेव छोटी तरंगों वाली रेडियो वेव्स होती हैं और उनका राडार में उपयोग होता है। इन माइक्रोवेव्स को अंतरिक्ष से किरणों द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजा जा सकता है और यहाँ उन्हें विशेष प्रकार के रिसीवर्स द्वारा दोबारा विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। इस माइक्रोवेव्स को एक पतले किरण में केंद्रित किया जा सकता है, जिससे कि रिसीवर का साइज छोटा रहे। विद्युत को माइक्रोवेव्स में बदलने और फिर उन्हें दोबारा विद्युत में बदलने में कुछ ऊर्जा का क्षय तो ज़रूर होगा, परंतु फिर भी सोलर सेल्स द्वारा धूप से विद्युत जनित करे की तुलना में एक रिसीवर माइक्रोवेव्स द्वारा कहीं अधिक विद्युत पैदा करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि माइक्रोवेव्स हानिकारक हो सकती हैं। अगर ऐसा हो तो भी उन्हें आबादी के इलाकों से किसी दूर दराज के क्षेत्र में एकत्रित किया जा सकता है। अगर गलती से कोई हवाई जहाज़ माइक्रोवेव किरण के बहुत नज़दीक आए तो इस किरण को आसानी से बंद किया जा सकता है। पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी को देखते हुए माइक्रोवेव्स का खतरा उतना अधिक नहीं है।